Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Tekrar dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim bugün 9 Temmuz 2021 saat 13 ve her zaman olduğu gibi 95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız. Konuğumuzu yine Ayşegül tanıtacak. Evet, konuğumuz Profesör Doktor Yağız Üres'in İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'ndan ama bunun dışında tabii çok önemli de bir görevde bulunmuş bir isim, Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı. Ondan dolayı Selim Hoca ile programı zaten birlikte yapıyoruz ama eminim onun da çok değerli katkıları olacaktır. Çünkü COVID-19 aşılarını takip ediyoruz biz gün gün. Maalesef o eğride bir yassılaşma var. Bu da aşı tereddütünü gösteriyor olabilir. Bizim de duyduklarımız çevremizde bir aşı tereddütünün olduğunu ortaya koyuyor. Ben doğrusu geçen hafta tıp fakültesi eğitimimi unuttum. Ve bilim karşıtlarının donelerini izledim, videolarını izledim ve buralardan sorular çıkarttım. Eminim bunları karşılıklı sohbet edeceğiz. Aşı tereddütü yaratan bireylerin argümanları neler ve bu argümanları, bilimsel yanıtlar ne olmalı konuşacağız. Bir de şunu da konuşacağız. Sağlık iletişimi aslında burada çok hayati bağışıklama süreçlerinde. Acaba sağlık iletişiminde biraz çuvaldızı kendimize batıracağız yani. Biz sağlık çalışanları nasıl hatalar yapıyoruz? Hangi etik kodlara muhakkak uymamız gerekiyor? Bunları bu delirmiş çağda biraz tartışıyor olacağız. Çok teşekkür ederiz Yağız Hocam. Ben çok teşekkür ederim. Sayın Üres'inden geçen hafta da program yapmıştık. Hem tıp fakültesi camiası diyeyim hem de Açık Radyo dinleyicilerinin hani yadırgayacağını zannetmiyorum. Yağız'dan ikinci bir programı iki hafta üst üste yapmış oluyoruz. Gerçekten konuşacak çok konu var. Evet, şeyi konuşalım. Aşı karşıtlığı, bilim karşıtlığını konuşalım. Bunun yanı sıra son bir hafta içinde hem yayınlar açısından hem haberler açısından bu üçüncü doz isterisi ülkemizdeki konuyu da belki biraz irdelemek, netleştirmek belki de yararlı olacaktır. Evet, Ayşegül, senin açtığın yoldan ilerleyip Yağız'a istersen ilk olarak bu aşı karşıtlığı konusunu soralım. Hocam isterseniz onların argümanlarından birebir sorayım ben. Evet, hani evet. Genel bir konuşma yerine böyle bir şey belki daha yararlı olabilir. Bu arada bilim konusunda da yayınlar yapan Ayrıntı Yayınları da bizim programımızı RT'liyor dinlenmesi için. Kendilerine de teşekkür ederiz. Onların da değerli bilim yayınları var. Ben çok sık şunu duyuyorum. Bu fazlarla ilgili kafa karıştırıyor aşı tereddütü yaratanlar. Hocam bize dersteki gibi anlatır mısınız? Faz 1, faz 2, faz 3, faz 4 nedir? COVID-19 aşılarında neredeyiz? Yani fazlar bitti mi abi? Ya burada çok teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Herkes aslında faz uzmanı oldu. Şimdi bir klasik aslında bu yani bir kere faz çalışması deniyor ya, bu da bende alerji yaratıyor. Bunların adı faz çalışması değil, bunların adı klinik çalışmalar, klinik denemelerdir. Clinical trial denen şeyin İngilizce'de klinik deneme diye Türkçesi var ya da klinik çalışmalar diye. Bunların da yani 5 diyenler, faz 0 diyenler, bunları da çoğaltan var ama temelde 4 tanesi vardır. İlaç için olanı var. Aşı için bunlar biraz farklılaştı. Yani aşının ve bu COVID-19'un özellikleri dolayısıyla daha kolay ve daha hızlı yapmak mümkün bu çalışmaları. O yüzden belli fazlar paralel olup ve birleşerek daha hızlı oldular. Yani insanların kafasındaki tereddütü giderecek birinci şey bu. Anlatacağım ben şimdi kısaca ama birincisi bunu anlayalım. Yani nasıl bu kadar hızlı oldu? İşte 15 senedir bu faz çalışmaları diyorlar yanlış bir şekilde. nasıl bir senede oldu filan diye. Aslında buna bu Picasso'nun meşhur anekdotu vardır ya. Hani Picasso bir resim çiziyor. Diyor ki işte birisi de sen bunu 3 dakikada çizdin, şu kadar para istiyorsun filan diyor. O da diyor ki yani ben 3 dakikada yapmadım bunu aslında. 30 senedir çalışıyorum. Bunun sonucunda bu böyle çiziyorum. Bu 30 sene diye düşünmen lazım diyor. Aşıların da bu kadar hızlı gelişmesinin cevabı tam olarak bu. Yani bu son bir senede hazırlanmış bir şey değil. Senede 10 yıllardır hazırlanıldığı için mesela işte Messenger RNA aşısını Sayın Türeci ve Sayın Şahin bir senede geliştirmedi ki en azından 10 senedir özellikle Türeci kanser için zaten bunları çalışıyordu. Yani bunlar çok daha önceden hazırlanılmış şeyler. Yine aşı geliştirilmesinin hızlı olması da böyle. Daha önceki aşılarla yaşanan sıkıntılar yüzünden zaten sağlık otoritesi ve benzer kuruluşlar buna hazırlanmaktaydı. Yani geçmişi okuduğumuzda bunu çok net görebiliyoruz. Böyle bir hazırlık vardı. O hazırlığın üzerine bu hızlanma var. Yani EMA, Avrupa işte ilaç ajansının falan hızlı olmasının sebepleri burada. Kafa karışıklığı da bir buradan geliyor. Çok kısa söylersek, şimdi preklinik, klinik öncesi çalışmalar yapıldı, işte laboratuvar çalışmaları yapıldı, hayvan çalışmaları yapıldı, etki ve özellikle güvenlikle ilgili bir takım bilgiler edinildi. Buna faz sıfır denir, faz sıfır deniyorsa. Ardından insanlara geçilir. İnsandaki bir ilk amacımız güvenliliği görmemizdir. Faz bir, güvenliliği gördüğümüz çalışmalardır. İnsana verdiğimizde bu insanda güvenli mi? Onun ardından faz iki gelir. Faz 2 klasik olarak faz 1 sağlıklı gönüllerde yapıldığı için ilaçta faz 2 hastalarda yani daha hedefteki popülasyondaki güvenliliğin yine öncelikle anlaşılması için yapılan küçük çaplı çalışmalardır. Faz 3 çalışmaları gerçek yaşam şartlarına uygun bir şekilde işte hastalarda uygulayacaksak o hastalarda daha geniş popülasyonda uygulanan diğer tedavilerle karşılaştırılan çalışmalardır. Gerçek anlamda etkinliğin görüldüğü çalışmalardır. Bundan sonra da ilaç bir anlamda yani ruhsat alır. Bunu da bu da bir tartışma konusu biliyorum onu konuşuruz sonra. Yani ruhsat alıp da artık kontrolsüz bir şekilde özel denetimler olmadan kullanılabilir hale geldiğinde çünkü daha önceki klinik çalışma şartlarında kullanılıyor. Geldiğinde bu çalışmalar devam eder. Hem daha büyük popülasyonda hem daha önceden bu çalışmalarda denenmemiş işte yaşlılar, gebeler ve çocuklar gibi onlardaki etkilerinde görülmesi için de faz 4'te bu çalışmalar devam eder. Faz 4'te yani klasik anlamında piyasaya çıktıktan sonra da güvenlikle ilgili uygulamalar devam eder. Şimdi aşıda tam olarak böyle olmadı. Aşıda bunlar birbirinin içine geçerek ve çok hızlı oldular. Çünkü neden zaten izleyicilerimiz anlamıştır. Aşılar hastalara uygulanmıyor. Yani hastaya verip hastalığı iyileştirdi mi demediğimiz için hepsi sağlıklı insanlarda kullanıldığı için tabiatıyla bu faz 1, 2, 3 birbirine girebiliyor ya da paralel yani biri devam ederken ötekine başlanabiliyor güvenlikle ilgili kanaat edindikten sonra. İkincisi bu bir infeksiyon olduğu için ve HIV gibi mesela uzayan bir infeksiyon değil kısa sürede ne yapacaksa yapan ya iyileşen ya da işte belli hasarlar veren bir infeksiyon olduğu için sonuca çok hızlı ulaşılıyor. Üçüncüsü de burada bizim biyobelirteç dediğimiz yani klinikteki sonuç yerine laboratuvarda onu öngördürebilecek bir takım ölçütler vardır. Her ne kadar birazdan antikorlara bu kadar da kafayı takmayalım diyecek olsak da tabii ki geliştirme sırasında burada insanda antikorlar ve işte T hücresi vesaire diğer bağışıklık ölçütlerinin oluşması çok çok belirleyici olduğu için bu da çok hızlı yani klasik bir ilaçta faz 2'de elde edemeyeceğiniz sonuçları burada aslında faz 1'den başlayarak elde etmeye başlıyorsunuz. Yani sağlıklı gönüllü de güvenli mi diye verdiğinizde aslında antikor da ölçebiliyorsunuz. Faz 2'de işte daha yaygın ölçebiliyorsunuz. Faz 3'te birazcık daha riski yüksek olanlara işte uç popülasyonlara geçebiliyorsunuz. O yüzden çok hızla şeyle etkiyle ilgili ve güvenlikle ilgili bilgiler ediniyorsunuz. Fazlarımız bunlardır. O yüzden de çok hızlı faz 3'ü geçtik. Bir manada belli işte kontrollü onay almış aşılarda da şu anda faz 4'e devam ediyor olabiliriz. Örnek olsun diye söylüyorum, sonra konuşuruz. Türkiye'nin geliştirdiği aşılarda da şu anda en ileride olan işte Erciyes'inki faz 3'e başladı. Ankara'daki virüs benzeri partikül olan faz 2'ye başladı bildiğim kadarıyla. İki tane de faz 1'de olan aşımız var Türkiye'de de. O zaman faz 4 şu anda aşı kullanılmaya başlandığı için bir yerde faz 4 sürecini yaşamaktayız biz. Ve daha hani ruhsatlandırılmış, kullanıma girmiş bir aşı da geniş kitlelerde ne oldu ne bittiği de gözleniyor bir yandan güvenlik açısından, etkinlik açısından. Tabii bazı insanlar ya demek ki bunlar tamamen kontrolleri ya da aşamaları bitmedi. Biz niye kullanıyoruz o zaman diyor. Onlara tabii böyle bir düşünebilirler. O zaman hepsi tamamlansaydı ve bu acil onam verilmesi ve sürecin dediğin gibi faz 1 bitip faz 2'ye geçmek, faz 2 bitip faz 3'e geçmek yerine paralel yürütüldüğü için bu kadar kısa sürede karar alındı. Eğer böyle olmasaydı bir matematik modelleme çalışmasına göre aşılar 2036'da gündeme gelecekti. Eğer isteyen varsa tabii COVID-19 aşısını eğer yapabiliyorsa bir kutuda saklayabilir ve 2036 yılında yani 14-15 yıl sonra uygulayabilir. Böylece daha güvenli olur kendisi içinde diye söylemek mümkün herhalde. Kesinlikle. Şimdi kendimden örnek vereyim. Çalışmada katılımcı olduğum için belki daha iyi anlatır. Bu işte CoronaVac, Sinovac çalışması Türkiye'de başladığı zaman ben Kasım sonu Aralık'ta başvurdum çalışmaya katılmak için. O sırada Türkiye'de ve dünyada herhangi bir kullanım onayı yoktu. Demek ki ben neye girdim? Ben bir faz 3 çalışmasına girdim. Yani faz 1 ve 2'si tamamlanmıştı. Faz 3 çalışmasına girdim. O sırada benzer merkezlerde aslında bu Messenger RNA, BioNTech, bu isim kullanmayı da konuşacağız herhalde ama son evet. Kullanıyor olayım. Onun da faz 3'ü devam ediyor. Yani ikisi aslında aynı aşamadı. Sonra ben ve diğer katılımcılar aşılandıktan bir süre sonra iki aşı içinde farklı ülkelerde bu kontrollü kullanım onayı ya da şartlı kullanım onayı ya da işte acil durum kullanım onayı verildi. Bunların hepsi Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanmıştır. Ve altını çizeyim, bunlar ilk defa bu aşılarda uygulanmıyor. Çok daha önce birçok aşı ve ilaçta bu uygulamalar vardır, alışılmış uygulamalardır. Ki Amerika'da bir sürü ilaca da böyle onay verildi COVID için zamanında. Ben faz 3'e girdim. Ben çalışmaya devam ederken ne oldu? Türkiye'de aldı, acil kullanım onayı aldı. Bir anlamda ruhsatlandı, tam olmasa da. O halde şu anda ben hala çalışmanın katılımcısıyım. Ben şu anda artık onun faz 4'ündeyim. Yani faz 3'ünde giderken faz 4'üne devam ediyorum. Bu şekilde görmek lazım. Bu artık bizi yapmıyor. Yani bir takım denekler haline getirmiyor. Burada yani bunları verirken birçok veriden yararlanılıyor. Ama bir de şunu söylemek lazım. Aslında hiçbir tedavinin de faz 4'ü hiçbir zaman bitmez. Evet. Yani sizin dediğiniz gibi 10 sene sonra da yine bir takım değişiklikler ortaya çıkar. Evet, bu değişikliklerden bir tanesi de 3. doz aşı kullanımı ile ilgili bu sabah gelen bir haberdi. Pfizer-BioNTech, daha doğrusu öyle demeyelim dedin, çok katılıyorum tabii. mRNA aşıları da bizim aşılarımızın da etkisi işte belirli bir süre sonra, bu ortalama 6 ile 8 ay kadar sonra azalacaktır. Bu nedenle bizim aşımız için de 3. doz gündeme gelmelidir şekli bir açıklama yapıldı. mRNA aşısı üreticilerinin CEO'su tarafından. Bunu da sonra konuşuruz. Evet Ayşegül, senin planına göre ilerleyelim istersen. Aşı karşıtlığıyla ilgili. Bir soru daha o zaman hocam. Tamam. Fazları anladık. Bir de ben doğrusu hiç bunu düşünmemiştim. Çok önemli bir bilgi de edindim. Tabii burada aşı yapılıyor. Hasta değil ki bu insanlar. Doğal olarak faz 1, faz 2, faz 3 birbirine geçecek. Yani neyi bekleyeceksiniz? Bu çok önemli bir bilgiydi bence. Dinleyenler de bunu unutmasınlar. Burada ikinci kafa karıştırma konusu da şöyle oluyor. Acil kullanım onayı aldı diyorlar. Acil kullanım onayı sanki bu büyük kuruluşlar, EMA, FDA ya da bakanlıklar yoldan geçen her şeye acil kullanım onayı veriyorlarmış gibi acil kullanım onayı aldı. Bunlar lisanssız, ruhsatsız aşılardır deniyor. Bu sanıyorum böyle değil, yani her acil kullanım onayı verilmez. Ben FDA hani süreçlerini kanser ilaçlarında çok az biliyorum. Onlarda ne kadar zorladıklarını biliyorum. Hani bu onayı almak zaten çok ciddi bir şey gibi görünüyor. Çok doğru. Yani şeyi de hatırlatalım. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü de bunları ilan etti. Ben de bu sabah baktım. Yeni bir bilgi olmasa çok net ve temiz yazıyorlar. Yani bu işte Çin aşısı, CoronaVac, Sinovac ta girdi ya Dünya Sağlık Örgütü'nün listesine. Orada çok net olarak diyor. Bu da yeteri kadar etkilidir. Hangi aşıyı olayım diyorsanız çok net aşıları birbiriyle karşılaştırmak yersizdir. Bunları birbiriyle karşılaştırmak için veri yoktur. Şu anda aşılanma en önemlisidir diyor Dünya Sağlık Örgütü de. Yani bunun dahası da var aslında. Yani acil kullanım onayının tam ruhsattan farkı. Ruhsat daha kalıcı bir şey. İşte piyasada satılmasına, işte eczanelerde filan da satılmasına olanak veren, ona göre işte tanıtım manıtım ilişkilerinin kurulmasına, geri ödeme ilişkilerinin kurulmasına olanak veren bir şey. Bundan burada farklı olan şey bu geçici bir onay, yani kalıcılaştırılmamış bir onay. İşte o bakımdan bu bildiğimiz ulaşma yöntemleriyle ulaşılmıyor, öyle değil mi? Biz aşıya sadece devlet eliyle ulaşabiliyoruz. Yani bir kontrol devam ediyor. Aradaki fark bu. Ama baştan söyleyelim, Dünya Sağlık Örgütü'nde dediği gibi bu söylenen aşıların birbiriyle kıyaslanması da gerek yok. Hepsinin işte verilen bir tek yine Johnson & Johnson diye ismini söylüyoruz. O tek doz iddiasına geri kalanların hepsi iki doz olarak uygulanmalıdır. Üçüncü doz için de Selim Bey'in dediği gibi şu anda yeterli bilgi yoktur. Onu da öğreneceğiz şeklinde söylüyorlar ki bir takım bilgiler var, sonra konuşuruz. Peki o zaman bir geçen programımızda istediğimiz parçaları, belirlediğimiz parçaları yeterince çalamamıştık. Birazdan konuşuruz dediğim için gelin bir parça dinleyelim. İlk müzik arasını vermiş olalım. Parçaları böyle Yağız'dan konuşurken belirler gibi olduk. Özellikle birazdan konuşacağımız bu mRNA ya da vektör aşıları, hani bizde yok ama vektör aşıları, bu batı tarafından üretilen aşıların bir gizli hayranlığından söylerken bu kesimin hangi kesimler olduğunu biz Yağız'la konuşmuştuk. Çok da gülmüştük hani radyoda, belki daha sonra müzikten sonra çalarız ama böyle beyaz bobolar, yani birazcık burjuvalar diyelim ve ilk parçayı Renault'dan dinleyelim, bu Fransızların aykırı şarkısı. Yağız bir şey mi diyecektin? Yok seçkinler pardon. Evet tamam. Evet, parçanın adı Le Bobo, yani biraz burjuvalar ama biraz da okumuş ve snob burjuvalar. Bu parçayı dinliyoruz. Le Bobo. Le Bobo, Renault'dan dinledik. 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında Profesör Doktor Yağız Üres'in konuğumuz. Bu Le Bobo, yani Yağız'ın seçkinler diye tanımlamış olduğu, gerçekten işte iyi eğitimli, daha çok ekoloji partilerine, ekololara oy veren, her şeyi eleştirip aslında büyük resmi ben görüyorum ve oyunun farkındayım sloganıyla çok farklı, bize de çok yaygın olarak gördüğümüz örneklerini bir kesim, yani ben farkındayım her şeyin, ben akıllıyım peki. Evet Ayşegül, nerede kaldık? Yine bu sefer biraz daha değişik bir soruyla geleceğim. Bunlar tam aşı karşıtları şunu diyorlar. Bu aşıların içinde hani bir dönem şu civa muhabbeti çok vardı. Artık onun yemediğini kimsenin anladılar herhalde. O civadan vazgeçtiler. Şimdi grafenoksit diye böyle süslü bir oksit maddeden bahsediyorlar. Ve aşılarda bu tespit edildi. Aşı olmayın diyorlar. Bir aşaması daha var. Bu bilim karşıtlarını takip eden tüccarlar var bir de. Onlar da diyorlar ki tamam grafenoksit var ama biz bilim karşıtı değiliz. Siz aşılarınızı olun. Ondan sonra biz size IV glutatyon tedavisiyle biz sizi iyileştireceğiz zaten diyorlar. Böyle 3.000-4.000 liralık seanslarla böyle tedaviler de var. Yani iş çığırından çıkmış durumda. Önce soralım, bu grafenoksit nedir? İki, glutatyonla ilgili çok bir şey sormayacağım ama yani komik, yani çiftlik bank duygusu yaratıyor bende. Çok çok güzel bağladınız doğrusu gerçekten yani. Şimdi bu şey hani bir tür seçkincilik işte tabaka A sınıfı tüketici falan için yani onların hakikaten onların aşı karşıtlığı, onlara konuşan aşı karşıtları da var. Yani her kesim için bir aşı karşıtlığı var ve aşı karşıtlığı ve tereddüt yaratmanın bir ticari tarafı her zaman var. Yani bu çöp bilim dediğimiz olgunun bir ticari tarafı her zaman var. Yani bunu yapanların büyük bir kısmı bununla bir gündem yakalayıp gündemi yakaladıktan sonra kendi ürünlerini satmak peşinde oluyorlar. Yani sizin dediğiniz gibi birebiri çok sık görülmüyor ama yani aşıya gerek yok, doğru dürüst beslenerek işte mutlu olabilirsiniz diyenler var. İşte şey yaparak işte bitki kürüyle ya da işte besin katkılarıyla işte vitaminlerle korunabilirsiniz diyenler var. Böyle o diyenlerin de, adının markaları var takviyelerde. Evet aynen öyle ve bunun bir şeyi var. Yani işte sektör ve jargonu var. Şimdi bununla ilgili benim konum değil bu bir farmasötik teknoloji ama sordum işte grafen oksit olsun işte nanohidrojel kitosan filan gibi böyle çok havalı şeyler var. Bunlar nano taşıyıcı. Biyoteknolojik ürünlerde ürünün hedefe varması için nano taşıyıcı kullanılıyor. Burada da messenger RNA aşısı ya hatırlayalım messenger RNA aşısı da aslında kanserle ilgili teknolojiden geliştirilmişti. Ve orada da hedefe yönelik hedefe varması bu bir çok hassas bir molekül. Bir taraftan hani bu messenger RNA kalacak işte vücudumuzu benliğimizi değiştirecek maazallah zürriyetimizi kurutacak falan diye şeyler var ya. Bunlar bağlantılı ve tam da onu anlatıyor yani messenger RNA çok dayanıksız olduğu için onun hedefine ulaşabilmesi için nano taşıyıcı kullanılıyor. Bu nano taşıyıcı bunun hiçbir zararı yok tabii ki. Artı yani şuradaki saptırma çok feci. Yani kimseyi rencide etmek istemiyorum da bir hani muz cumhuriyeti kavramı vardır ya yine bu dışlayıcılar tarafından üretilmiş. Yani Türkiye öyle bir yer değil. Yani Türkiye farmasötik teknolojide işte ilaçta yani biz 93 yılında şeye girdik. Uluslararası iyi klinik uygulamalara girdik ve bununla ilgili işte iyi üretim uygulamaları falan. Yani böyle şeyler ülkeye ilk defa gelmiyor ki. Bütün bu açılardan bu aşılar inceleniyor zaten. Yani didik didik ilk Çin aşısı geldiğinde niye 15 gün bekliyoruz dendi. Sonra messenger RNA geldiğinde niye 18 günde? Çünkü bu inceleniyor. Halk Sağlığı Kurumu tarafından, işte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından. Ya sanıyor musunuz ki bunların içinde böyle bir uygunsuz bir şey olsa, işte çip olsa bilmem ne olsa bu gözden kaçacak. Aynı şeyleri hani İsrail gibi böyle kontrolcülüğün zirvelerini yapmış ülkeler falan kabul ediyor. Yani biz kesinlikle aşıları değerlendirecek teknoloji ve donanıma sahibiz ülke olarak. Yani şeyi hatırlatırım size birkaç sene önce hani bir tansiyon ilacında bir ülkede üretilen belli bir serinin içinde kanserojen olma ihtimali olan bir madde saptanmıştı. Hatırladınız mı? Evet. Bize direkt geldi o ki bizde o şey yoktu. Yani o seri bizde başta yoktu. Sağlık Bakanlığı hemen Avrupa'daki bilgiden çıkarak o ihtimal üzerinden durdurmuştu. Yani böyle şeylerin olması mümkün değil. Genellikle şöyle yapıyorlar bunu sömürenler. Yani o civada falan da olduğu gibi. Yani o şeyin, kimyasalın diyelim ki başka bir yerdeki, başka bir tamamen ilgisiz bir miktardaki ve yarılanma ömründeki kullanımı ile ilgili bir olası sakıncadan çıkıp çok alakasız bir şeye vardırıyorlar işi. Yani o alakasız bağlantıdan bu da toksik olabilir diyorlar. Bu mümkün değil. Mümkün değil. Yani böyle baktığınızda şey yani buna bu kadar titizlik gösterirken onların demin andığınız size verdikleri internetten saktıkları kendi paketledikleri şeylerin sakıncasını hiç düşünüyor musunuz acaba? Yani ben hani C vitamini D vitaminine karşı değilim mesela onları bile uygunsuz kullanıp gidip böbrek taşı düşüren yakınlarım var COVID sürecinde. Yani asıl burada dikkat etmek gerekirken buradan saptırıp İçindeki taşıyıcıya işte ya bir şey demişti bu da komedinin doğruydu. Şey de yine messenger RNA dayanıksız olduğu için bir lipid taşıyıcı da var uygularken. Birisi de bu da böyle bayağı cerrah titirli falan birisi Siz lipide karşıydınız, kolesterole karşıydınız işte. Bunun şeysini, çariçesini var ya, şeyci bizim meşhur, paça çorbacı. Siz buna saygısızlık ettiniz. Hepinizin hocasıdır. Bakın gördünüz mü, lipitsiz aşı bile olamıyor gibi. Bunun tam tersi bir yorum yapmıştı. Bunları yani tıp okumuş olmaya falan gerek yok. Oturup soğukkanlıkla okuduğunuzda ne kadar saçma olduğunu görebilirsiniz. Bu aşılar Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Avrupa tarafından, Çin tarafından, İsrail tarafından kabul edilmiş aşılar ki bunlara hiç ihtiyacımız yok. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bu anlamda yeteri kadar kesinlikle yetkili ve yetkindir. Bir şey daha söyleyeyim. Geçen sefer unuttum. Yani aslında o da tartışıldı ya, aşıların kullanılması için aslında Halk Sağlığı Kurumu'nun inisiyatifi de yeterli. Yani daha önceki acil aşılanmalar falan, yani hazırlıkı var burada. Öyle olduğu için yani illaki aslında acil kullanım onayı da çıkarılması da gerekmiyor. Halk Sağlığı Kurumu'nun da böyle kararlar verme yetkisi var. Çünkü bunları değerlendirecek yetkinliği var. Evet. Bu aşılar konusunda tabii bilmiyorum Ayşegül daha bu bağlamda devam edecek soracaklarım var mı ilintili olarak, yoksa şu son bölüme bırakalım şu üçüncü doz aşı konusunu ve hani antikorları falan belki Yağız'da değinmek istemem. Evet. Hocam ticarileşmeden gidelim diyorum. Yani bu konu çünkü çok da ticarileştirdi. Evet. Siz de hani çok vurgusunu yaptınız bunun. Şimdi de antikor kampanyaları düzenleniyor. İşte 3 kişi gelirsen antikorda %20 indirim gibi. Antikorumuza muhakkak baktırmamıza gerek var mı? Tabii bunu hem Yas hocama hem Selim hocama soruyorum. Ya böyle bir şey var mı? Herkes Facebook'tan kendi antikorunu paylaşıyor aşı karnesi gibi. Hani ben 9 aldım, ben 10 aldım gibi. Böyle bir şey var mı? Ona kurdele de takıyorlar. Şimdi şöyle bir de o pooling'e dikkat etsinler. Çünkü 3-5 kişi gidince o serumlar birleştirilir, bakılır. Pooling de odur yani bizim bildiğimiz seroloji çalışmalarında. Eğer negatif çıkarsa herkese negatif sonuç verilir. Pozitif çıkarsa sonradan tek tek incelenir falan. Pooling'in böyle tehlikesi var. Bireysel hareket etmek lazım yani bu antikor testi. Şimdi bu antikor testlerinin herhangi bir şekilde bir standartizasyonu ya da koruyucu düzeyi bilinmediği için, en azından ben şunu söylememe izin verin, sonra Yağız'ı dinleyelim. Ve nötralizan antikor önemli. Biz nötralizan antikor bakıyoruz deniyor. Şimdi nötralizan antikora niye bakılıyor onu anlamıyorum. Çünkü ELISA testiyle nötralizan antikor saptanmaz. Yani nötralizasyon testi yapmak lazım. O test de öyle bir özel laboratuvarda, bir ticari kuruluşta yapılacak bir test değildir. Bu doğru değil. İkincisi mesela raporlarda bazen görüyorum ben S spike'a karşı antikorlar, N nükleokapside karşı antikorlar. Şimdi benim anlamadığım mRNA aşılarında sadece spike proteini var. mRNA aşısı yaptırdıktan sonra kanında eğer nükleokapsit yani N bölgesine karşı antikor varsa orada bir sakatlık var demektir. Çünkü verilen maddede N yok. N yoksa N'ye karşı antikor nasıl oluşuyor bunu anlamak zor. Ve bir takım karışıklıklar var. Yani biz batıda hiç hemen hemen hiç kullanılmayan ya da başvurmayan bir uygulama, özel koşullarda ve bazı gerekli nedenlerle antikor testlerine başvurulur ama benim antikorum 100, seninki 30, ben senden daha iyiyim. Yani bu çok garip bir şey, çok basite indirgemek, çok ticari bir yaklaşım. Bilmiyorum, ben burada durayım ya, ne düşünüyorsun bu konuda? Evet, kesinlikle. Yani tıpta başka yerde de bazen ben kolesterol tedavisiyle de analoji kuracağım. Mesela orada işte kolesterol ilaçları karaciğer enzimlerini yükseltebilir falan vardır. Ama kılavuzlar tam da bu yüzden bunun ölçülmemesi gerektiğini söylemişlerdir. Çünkü anlamsız yere hayati olacak bir ilacı kesiyorsunuz boş bir yükseklik için. Bu anlamsız çıkarımlar yüzünden de yapılmaması tavsiye edilir. Şu anda bu antikor testlerinin de sizin dediğiniz gibi özel durumlar dışında yapılmaması tavsiye ediyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki antikoru da bırak, üçüncü aşıyı da bırak da önce sen şu iki tane aşıyı tamamla. Önce aşılanmayı, yani o öncelikli aşılanmayı tamamlamamız lazım. Burada sürekli delta varyantı, kappa varyantı, epsilon varyantı, GSX varyantı falan diyerek insanların dikkati dağılıyor. Önce primer, birinci aşılanmanın tamamlanması lazım. Bunu engelliyor. Diğer bir sakınca da şu, işte şu aşı çok etkili, bunu mutlaka olun var işte eleştirdiğimiz şey. Ve çok acayip antikor yapıyor diyor. İnsanımız insanımız, bu da çok klasik bir şey oldu, yoruldum insanı gibi. İnsanlar, hekim vesaire dahil olmak üzere ölçüm yapıp benim antikorum 1000 deyip ortalar çıkıyorlar. Yani ben aşılandım 3. gününde o halde, ya çok net bana bunu soran var işte, geçen sene söyledim, geçen programda da söyledim ya, yani ben şunu olayım da ondan sonra tatil köyüne gideyim, ben şunu alayım hemen alemlere akayım diyen, ya da antikorum benim 1000 o halde bana bu geçmez diyenler var. Bu çok tehlikeli. Antikorunuz 1000 olsa, işte ne ölçülüyorsa o, en moda aşıyla olsanız yine önlemleri şu anda bırakmamanız gerekiyor. Ama yani insanlar da haksız değiller. Çünkü şey olan var, bunun tartışması da olmuş ya, yine ben bu Johnson laboratuvarına gönderme yapayım. Yani ben bunun en fantastiğini oldum. Türkiye'de olmayan var ya, bir de hani modern aşısı. Bunlardan tövbe edip bırakacağız isimlerini söylemeyi bir 10 dakika sonra, ama yani ben onu oldum ve artık maskesiz gezebilirim diye öncülük yapanlar varmış. O zaman hani kargalı analojiye girmeyeceğim ama yani bu tür kılavuzluklar çok insanı hayıra götürmüyor. Dolayısıyla antikor ölçtüm çıkıyorum, böyle de bir tehlikesi var. Evet, bir müzik arası daha verelim. Tom Waits dinleyeceğiz şimdi. Deminden beri hani zehirden bahsediyorsun. Madam Little Drop of Poison. Karganın üstüne çok iyi geldi. 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programı Tom Waits'ten Little Drop of Poison isimli parçayı dinledik. Konumuz Profesör Doktor Yağız Üresin'le. Son bölümde söyleşimizi sürdürüyoruz. Evet Ayşem, söz sende. Evet. Burada artık son bölümde sanıyorum hem üçüncü dozu siz tartışacaksınız, hem de şu biraz çuvaldızı kendimize batırmaya başlayalım. Sağlık iletişimini acaba biz sağlık çalışanları bu bağışıklama sürecinde başarabildik mi? Ne tür hatalar yaptık? Yağız Hocam, siz Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanı da olduğunuz için etikle ilgili bilgi birikiminiz de yüksek. Biz bu COVID aşılamasına kadar Selim Hocam'la hiç ilaç isimlerinden, şirket isimlerinden burada bahsetmemiştik. Hiç yani, hatta herkes birbirini uyarıyordu. Bir ağrı kesici bile bahsedilmedi burada. Fakat bu bağışıklama sürecinde tüm isimlerden, AstraZeneca, Johnson & Johnson, yani söz ettiğimiz için bugüne kadar, hani şu anda da anıyorum. Son olsun. Ama anmaya başladık. Yani bu tanıtım yönetmeliğine aykırı, bu televizyon, sadece biz değil, bütün televizyonlarda işte ben BioNTech yaptırdım, sen Moderna mı yaptırdın? Yani bunlar konuşuluyor. Biz sanki burada biraz şirazeyi kaçırdık gibi geliyor. mRNA aşısı diyebiliriz veya vektör bazlı aşı diyebiliriz. Bunların hepsini söyleyebiliriz ama marka adı söylemek ve markaya yönlendirmek bence biraz sıkıntılı bir durum. Biraz bundan dönmeliyiz gibi geliyor. Bunun aşı tereddütündeki sonucu ne? Şu oldu. Şimdi insanlar aşı olmaya karar veriyorlar. Ondan sonra hangi aşıyı olacağım diye kafasında binlerce soru var. Ve burada takılıyor bu sefer de insanlar. Ve başka bir aşı tereddütüne biz yol açıyoruz. Yani iyi niyetli sağlık çalışanlarının hani bu türlü tartışmasının televizyonda oluşu yol açıyor. Ondan dolayı hani şunu desek ne güzel, Dünya Sağlık Örgütü gibi COVID-19 aşılarının hepsini olabilirsiniz. Gidin olun, hangisi hani sizin aklınıza yatıyorsa. Bir de burada çok küçük bir şey söylemek istiyorum. İnsanları infantilize etmek, yani bir çocuk gibi halkı görmek de doğru değil. Herkesin aklı fikri var, okur yazarlığı var, tercih edebilir aşı. Muhakkak aşınızı olun ama tercih kişiye bırakılabilir. Burada bu türlü sanki sorunlar var gibi geldi. Bu tür sorun şöyle bir şeye yol açıyor. Bana WhatsApp'tan geliyor mesela. Ayşegül Hocam, biz şeyi yaptık diyorlar. İşte çocuğa çocukluk aşısını yaptıracağız ama biz aşının fotoğrafını çektik, Kore aşısıymış, yaptıralım mı diye dönüşler var. Yani artık hani bu düzeye geldi aşının markası, kızamık aşısınınkine de bakıyor filan yani. Halbuki bunlar, siz dediniz, iyi uygulama kurallarına göre yapılıyor. Artık bunu sorgulayacağımız bir boyut değil. Böyle sorunlar var. Burada sizin etik kod konusundaki vurgunuz nedir sağlık çalışanlarına? Her gün televizyonda görüyoruz çünkü. Çok çok doğru. Yani bunun tek şeysi, mazereti şu olabilir. Hani piyasada satılmıyor ya bunlar. Piyasada satılmadığı için bir ticari avantaj sağlamak gibi bir şey söz konusu olmadığı için hani şimdilik mazur görülüyor olabilir ama piyasada satılsaydı bu kesin sakınca olurdu. Yani ben televizyonda sağlık programı bile yapmış birisiyim ki bütün ya yani bir aspirini söylemeyiz. Aspirin artık neredeyse jenerik olmuş bir ilaçtır. Onun ismini telaffuz etmemeye dikkat ederken Pfizer'i şusu busu havalarda uçuştuğu gibi ilk bilgileri de mesela Pfizer'in CEO'sunun ağzından aldık bile. Öyle şeyler var yani kalkıp o açıkladı. Bizim sonuçları iyi falan diye hop hisseler yükseldi. AstraZeneca %70 çıktı, onun hisseleri düştü falan. Bunlar da bütün gözümüzün önünde cereyan etti. Yani evet buradan hani yeni normaldi inşallah böyle de bir post truth bir şeye geçmeyiz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunların var jenerik isimleri aslında ama tam oturmadı daha ama söylediğim gibi yani bu kontrollü kullanımdan böyle piyasaya çıkmaya döndüğü zaman herhalde bakanlık da bu konuda dikkat edecektir. Çünkü bu aslında tüketimi belirleyen bir şey. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi kişiler kendilerini bunlarla özdeşleştiriyorlar. Benim hani etik de böyle hani delikanlılık gibi bir kavram oldu. Etiklerinden hiç şüphe etmedim ya da bu yaptığın etik midir falan diye böyle biraz ayağa düştü. Ama hani bu tür kimliklerinden, bilimsel kimliklerinden de şüphe etmediğim insanlardı. Yani bir tane üçüncü aşı Biontech diye hashtag açan arkadaşım var. Yani aşıyı olurken resim çektiği gibi üçüncü aşı Biontech diye hashtag yapıyor. Geçen gün bir özel üniversitenin kantininde oturuyordum. Bir hastam var, onu bekliyorum. Bana da tesadüf bir diğer bir üniversitede de ders veriyorum. Ben oradan bir öğrenci ne olayım diye sordu. Bir de bir arkadaşım yine sordu. Ben de işte burada konuştuğumuz gibi bunun busu var, şunun şusu var, ikisinde olabilirsin gibi açıkladım. Telefonu kapattım. Arka masada birisi muhtemelen ticari kaygıları yüksek olan bir hekimdi. Birisine bana da duyurmak üzere kesinlikle bir yöntek, hiç şüphesiz bir yöntek falan diyordu. Yani hani belli bir lüksle bağlantılı olarak bir marka bağlantısı da kuruluyor. Bu çok yanlış oldu şimdiye kadar. Sizin de söylediğiniz gibi iyi üretim uygulamaları, iyi laboratuvar uygulamaları falan Türkiye'de çok tecrübe var. Ve işte biliyorsunuz muadillerle ilgili filan da düzenlemeler var. Bütün bu marka algısının filan yansımaması için de bunun kuralları var eczaneden neyi alabileceğinizle ilgili filan falan. Burada biz yani çocuk değiliz şey anlamında yani yeni yetme değil Türkiye bu konuda gayet burada çocukları da dışlamış olmayayım ama yani bu konuda kurallar var ve onların uygulanması lazım. Akademiklerin şeyine gelince dediğim gibi kötü niyetten ziyade şöyle bir şey var. Yani sahne ışıkları zehirli gerçekten. Yani ben bakın 3 haftadır televizyona çıkmadım, harmanım şurada gibi. Böyle hissediyorsunuz. Yani bunun bağımlısı olan arkadaşlarımız var biliyorsunuz. Yani çıkmak için yeni bir varyant çıksa diye gece gündüz telefonundan haber bekleyip ondan sonra Delta varyantı falan diye video hazırlayan işte şey yapımcıları arayan bak yeni varyant buldum bunu mutlaka konuşalım diyen mesleği de bu yani uzmanlığı bu olmayan arkadaşlarımız var. En son çok değerli yine bir başka uzmanlıktan arkadaşım var. Baktım kötü haber yani kendi alanından böyle lipid filan haber paylaşırken birdenbire şey var özel COVID ile ilgili kötü haber üreten şeyler var, siteler var. Oradan alıntı yapıp işte lambda varyantı 3 kat öldürücü diye paylaşım yapmış. Yani bunu hani bilimsel bilgi aktarımıyla açıklamak mümkün değil. Normal bizim tıp janrında diyeyim nedir? En son en yeni bilgiyi alıp meslektaşlarınızı sunarsınız. Yani onları kötü mü etkileyecek, iyi mi etkileyecek diye bakmazsınız. En yeni bilgiyi verirseniz ki zaten onlardan bunu filtreleyip tartışabilecek insanlardır. Ama hastanıza yani ben hep şunu söylüyorum. Medyaya çıktığınızda, toplum karşısına çıktığınızda hastanıza karşı aldığınız sorumlulukları kaybetmemek lazım. İnsan normal takip ettiği hastada bir gün bunu bir gün şunu söylemez. ya da onun hastalığıyla ilgili bir yayın çıktı, senin hastalığın %93 öldürücüymüş filan gibi yayınları önüne koymaz. Bir tutarlılık içinde ve o hastanın sorumluluğunu alarak davranmak zorundayız. Tıp etiği bunu gerektirir. O halde medyaya çıktığınızda da sorumlu, tutarlı, tartışmalı şeyleri aniden aktaran durumlara girmemeniz lazım. Yani benimki 3. doz BioNTech diye paylaşım yapmamak lazım doğrusunu isterseniz. Ki kaldı ki biz kötülüyor değiliz zaten de, yani bu işte 3. doz konusuyla ilgili tartışmalar var. Vakit kalırsa diğer işte o Çin aşısı, artık Çin aşısı, Alman aşısı falan diye söyleyebiliriz. Çin aşısıyla ilgili 3 tane yeni haber çıktı ve 3'ü de Çin aşısının o yaratılan imajın ötesinde etkili olduğunu gösterdi. Yani hem Türkiye verileri var, hem Şili verileri var. Bunlar yayınlandı ki Selim Bey daha birinci elden şahit. Son döneme ait veriler de çıkacak ve de Çin'de de açıklamada yapıldı. Yani siz Endonezya'dan dedikodu mahiyetinde gelen haberleri kabul ediyorsanız Çin'de şirketin sorumlusunun açıklamasını da ciddiye almanız gerekir. Üçüncü dozda da İşte bu boost havalı söyleniyor ya, yani antikorlarınızı çok zıplatmak istiyorsanız 3. dozda onu da yapabildiği gösterildi. Demek ki yani geçen hafta biz zaten tutumlu konuştuk ama tutumlu konuşmak gerekir. Bunlar değişir. Bunları göz önüne alarak belli bir filtreden geçirerek topluma karşı mesajı aktarmak lazım. Yani her gün siz de çıkıp bütün bu furyaya bir tane varyantla ilgili bir tane haber çıktı, ben bunu patlatayım, hani basının vardır ya bunu patlatayım diye bir şeyleri vardır değil mi? Sansasyon olsun ya da söyleyin ne denir ya, sosyal medyada ne olunuyordu? Fenomen. Yok tap bir şey, en fazla tıklanan şey olmanın bir adı vardı. Tap trend. Yani ben trend olacağım diye kalkıp da Zumba varyantı varmış, o da işte şuradan şuraya sıçrayıp insanın saçını döküyormuş falan gibi haberlerle çıkmamak gerekiyor. Yani çok uzatmayayım ama bu varyantlarla ilgili ilk önce Britanya varyantıyla korktuk, arkadan öteki geldi, buradan bu geldi ama o ilk başta söylenen korkunçluğa, ki tabiat olarak böyle bir şey olamaz zaten, sahip olmadıklarının hepsini gördük. Bir şey daha söyleyeyim. Yine sosyal medyada bugün mü dün geldi, Epsilon varyantı falan diye bir şey çıktı. Adı çok havalı. Epsilon varyantı, Selim Bey beni düzeltsin yanlış söylüyorsam, 2020'de Amerika'da bulunup şu an içinde Dünya Sağlık Örgütü'nün ilgisini çeken varyantlar arasında çıkmış bir varyant. Evet. Yani emin olun Samba, işte öteki en sonuncusu neydi? Lambda'da birazcık soğukkanlı bakıldığında bu sıraya girecektir. Yağız, burada iki şey söyleyeceğim. Birincisi, bu şirket isimleri verilmesin dedin. Belki ülke isimlerini vermek de sakıncalı. Onun için doğrudan doğruya üretim tekneliğiyle, yani inaktif aşı, mRNA aşısı diye gitmek yarar. Çünkü Ayşegül'ün biraz önce belirttiği gibi Kore aşısıymış bu deyip de, yani ülkelere göre Kore, Çin aşısına ben güvenmem, Amerikan aşısına ben güvenirim. Bu da çok tuhaf bir şey çünkü bunların hepsi denetimden geçiyor. Tabii bu Lambda filan varyantlara ait bir şey söylemek istiyorum. Şimdi deniyor ki ister ilk çıkan bu alfa varyantı, yani İngiliz varyantı, ya da daha sonraki Güney Afrika filan Brezilya varyantı, bunların daha fazla ölümcül olduğu söyleniyor. Bu doğru değil. Herhangi bir şekilde daha ölümcül ya da daha ağır hastalık yaptığına dair en ufak bir kanıt yok. Bilimsel bir kanıt yok. Şu var. Daha hızlı yayılıyor. Neden daha hızlı yayılıyor? Çok basite indirgersem eğer, virüs hücreye iki tane köprüyle bağlanıyorsa, bu yeni varyantlarda dört köprüyle bağlanıyor. Onun için daha sıkı tutunuyor. Daha güçlü virüs hücre içine giriyor. Orada daha fazla çoğalıyor. Şimdi siz 1000 kişiyi eğer enfekte ederseniz, onun içinden 10 kişi yaşamını yitirse, burada 1000 yerine 10.000 kişi enfekte olduğu için 100 kişi yaşamını yitiriyor. Bu daha öldürücü. Daha öldürücü değil. Daha hızlı yayıldığı için tablo daha büyük görünüyor. Bir. İkincisi, bu üçüncü doz için de ya dönem dönem ya siz çelişkili şeyler söylüyorsunuz falan deniyor. Aslında yani bir takım insanların bu klişeleşmiş açıklamalarıyla kıyaslanacaksa eğer bizlerin yaptığı programlar, o zaman bizim programları yapmayalım. O klişeler dinlensin ve onun üzerinden bir kaos yaratılsın. Ama hayır, çoğunluk öyle diyor ama dediğiniz zaman bir tuhaf karşılanıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Bu inaktif aşı dediğimiz aşı, bütün bildiğimiz, yani müsaade edersen iki dakika bir şey söylemek istiyorum. Yarısı sonra sözü sana bırakacağım. Şimdi inaktif aşı dediğiniz zaman bu vücuda verildiği zaman çoğalmıyor. Ve öldürülmüş mikroorganizmaların verildiği aşılar. Birçok çocukluk çağı aşı böyle aslında. Bir de canlı atenüe aşılar var. Onlar vücuda verildiği zaman, hani öldürülmemiş ama bayıltılmış aşı mikroorganizmalar diyelim, basite indirgemek için. Onlar da vücutta kısmen de olsa çoğalırlar, replike olurlar ve bu nedenle de ateşti, işte kolarisi daha fazla olur onlarda. Ama onlar canlı aşı oldukları için, yani virüste çoğaldıkları için vücutta, onlara rapel yapılması, rapel doz yapılması gerekmez. İnaktiflerde gerekir. Şimdi Çin aşısında inaktif aşı olduğu için bu aşının rapel yapılması bir süre sonra doğal olarak gündeme gelecektir. Ancak buna ait ne zaman gelecek? Üçüncü doz aşısı ne zaman yapılsın? Bu daha bilinmediği için, bunun bilimsel kanıtı olmadığı için biz bu konuya biraz daha temkinli, biraz daha mesafeli davrandık. Ama bir başka soru da şu. Siz mRNA aşısını nereye sınıflandıracaksınız? mRNA aşısı bir inaktif aşı mıdır? Yoksa bir canlı aşı mıdır? Atenüe aşı mıdır? Büyük olasılıkla mRNA aşısı ya da söylemeyi istemiyoruz ama son bir kez söylememe izin verin. BioNTech aşısının da iki doz olanlar, sizler daha üçüncü doz olmayacaksınız, gerek yok size. Bal gibi gerekecek, bunu ben demiyorum. Bugün Pfizer BioNTech'in CEO'su üçüncü doz aşımızı da şu tarihte yapacağız dedi. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman bu üçüncü doz aşılar hem inaktif aşı için hem mRNA aşısı için gündeme gelecektir. Burada hiç bir yanlış anlaşmaya mahal vermemek lazım. Ama bunun tarihi belli değil. Hangi aralıklarla üçüncü doz aşı yapılacak? Belki gerekirse dördüncü doz aşı yapılacak. Her sene aşı olacak mı? Bunları daha bilmiyoruz. Biz bırakın aşıların, farklı aşıların bıraktığı koruyuculuğun süresini, hastalık geçirenlerin ne kadar korunduğunu ve aşılanmaları gerekmediğini bilmiyoruz ki, orada da spekülasyonlar, bir doz, iki doz. Tamam, çok konuştum, ben sözü sana bırakıyorum. Çok güzel. Yani yine bir haber var. Onunla ilgili hem de sizden görüş almak üzere yorum yaparak söyleyeyim. Aslında hani bu delta varyantı daha öldürücü falan denirken, birincisi Hindistan'da bildiğim kadarıyla öldürücülük %1 falan gibi görünüyor ki daha önceki varyantın yaptığına göre açıkça düşük, yani oranın verilerine baktığınızda aslında öldürücülüğü daha düşük gibi. Keza şimdi bu İsrail verileri yayınlandı ve İsrail'de işte bu messenger RNA aşısında etkisi düşüyor, %60-70'lere mi iniyor delta'da deniyor. Ama sizin bulunduğunuz çok değerli toplantıda diğer hocanın söylediği çok önemli bir şey vardı. O da şu, öldürücülüğün engellenmesi düşmüyor. Yani İsrail'de evet delta daha fazla ve BioNTech yapılmışsa hastalık belirti verenlerin sayısı birazcık daha artıyor. Ama ağır hastalarda ve ölümde artış olmuyor. Demek ki delta, buradan şu çıkabilir sadece. Delta'nın öldürücülüğü daha fazla değil, belki daha düşük de olabilir gibi bir çıkarım yapılabilir. Şuraya hani son söz diye ben şöyle bir yorum yapmak isterim. Siz ne yaptınız? Ya başka bir soru ve vakit varsa tabii sevinçle cevap veririm ama. Yani mesaj şu, eğer kendinizi korumak istiyorsanız, sadece kendinizi bile düşünüyorsanız iş... Ben üçüncünün en kalitesini olup antikorlarıma tavan yaptırıp alemlere akabileyim diye, kendinizi korumak istiyorsanız da yapmanız gereken şey önce diğerlerinin de ikinci aşılarını olmayı sağlamak. En garantili yöntem budur. Ve şu, Türkiye'deki ikisi, ben de ismini son defa söylüyor olayım. Sinovac'da olsa, BioNTech'de olsa ufak tefek aralarında farklar var. Bunları açıklıyoruz zaten. İlk önce bunlarla insanların iki doz aşılanmasının sağlanmasıdır. Bunun için kendimizi de toplumu da korumak için bunun için uğraşmamız gerekir. İkisinde beklenmedik bir istenme etkisi yok. İkisi de yeteri kadar etkililer ve ne kadar çok kişi aşılanırsa, ne varyant gelirse gelsin, korunma o kadar fazla olacaktır. Evet, çok çok doğru. Evet Ayşegül, aslında size söyledim galiba, ben bu komplo teorileri ve aşının yaptığı olumsuzluklara son bir tane bir şey eklemiştim. Siz hiç beğenmediniz galiba dediğim, bakayım açık radyo dinleyicileri ne diyecekler. Yeni bir konu atayım ortaya. Covid-19 aşıları depremi tetikler mi? Buyurun. Bu arada denk gelirse o da öyle düşünülebilir yani komplo olarak. Peki. Evet Ayşegül. Başka bir şey yoksa bitirelim yavaş yavaş doğru, ama bir iki dakikamız daha var yani. Bir şey Hocam var öyle değişik şekilde şeyler. Aşıdan sonra dondurma yemek gerekir mi? Sorusu geldi bana da mesela. Neli olacağı önemli. Neli ol. Ben de neli diye sordum zaten. Hocam yani alkol almayın. Yani şimdi alkol propagandası yapıyor. Radyoya bir ceza gelmesini hiç istemem yani. Modere alkol, moderasyonlu için yani. Sağlığınıza zarar verir ama yani yine de. Alkol tüketimi ya da banyo duş yapayım mı? Denize gireyim mi? Evet yani bu sorular yani bunlar niye tartışılır ve bilemiyorum. Neyse bilmiyorum. Yaz ne diyorsun? Yani burada hepimiz biz birçok aşı olduk. İnsanlar onu unutmuş. Ben daha hiç aşı olmadım filan diyenler var ki bu ülkede öyle bir şey mümkün değil. Gayet başarılı bir aşılanma geçirdik zamanda ki buradayız zaten. O aşılarda neyse o, yani bu aşılardan büyük bir farkı yok bu aşıların. Üstüne bir şey yapmamız, üstüne bir tedavi olmamız gerekmiyor. Geçen programda da söylemiştim. Her iki ve diğer adı geçen dünyada uygulanan aşıların hepsinin getireceği yarar, yani olası zarar, ufak tefek bir şeyler var. Onları konuşuyoruz istenildiği zaman öğrenebilir izleyicilerimiz ama olası sakıncalara göre kat be kat, binlerce kere daha iyi. Artı tekrardan söylüyorum, 50 yaş üzerinde maalesef glutatyon da alsanız, kür de yapsanız filan falan çok başınıza bir sürü şey gelebilir. Yani COVID-19 olmasa da başınıza gelebilecek şeylerin olasılığına karşılık aşının size yapabileceği şeyin olasılığı çok çok çok daha düşük. Evet, evet. Peki Yavuz, çok teşekkürler. Sağ ol. Seninle konuşmak her zaman gibi çok keyifli. Aynen. Aynen dedim ya. Bir daha radyoya çıkamayacağım herhalde. Evet, aynı fikirdeyim. Ben de mutabıkım. Mutabıksın, tamam. Evet, son olarak veda ederken yine böyle birazcık hani genellikle muhalif olan ama böyle önemli konular geldiği zaman o Amerika'yı bir şöyle bir el altından bir destek verme çok yaygın bizde. Onun için bir yine Jacques Brel'in yine mi kesildi? Yok. Jacques Brel Le Bourgeois ile bitirelim ve herkese iyi hafta sonu dileyelim. Biraz tekrar teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Her zaman zevk sizlerle program yapmak. İyi hafta sonları. Evet. Ben sen bir şeyler söyleyeceğim zannettim. Yok, peki. Tekrar teşekkürler yapsınlar. Hoşçakalın. Sağ olasın. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.